Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 maja, jest 22. Małgorzata Maliborska-Wrażnowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie manifestacja poparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów protestujących w Sejmie. Czy będzie komisja śledcza w sprawie Get Back i kolejne antyrządowe protesty we Francji? Jesteśmy z wami supermatkami, Polska bez barier, solidarne społeczeństwo to tylko niektóre z napisów na transparentach, które mieli ze sobą uczestnicy manifestacji poparcia dla protestujących w Sejmie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Przed budynek parlamentu przyszły także osoby z niepełnosprawnościami. Głos zabrała m.in. szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Jadwiga Ochojska, która podkreślała, że protestującym chodzi o godne życie, a nie o osiągnięcie jakichś luksusów. Mówiła, że postulaty protestujących do tej pory nie zostały spełnione. Odniosła się w ten sposób do niedawno przyjętej ustawy wprowadzającej szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Po pierwsze, pieluchomajtki naprawdę nie wszyscy potrzebują, a po drugie, nie ma odpowiedniej ilości gabinetów rehabilitacyjnych, które mają podpisane umowy z NFZ-em. W związku z tym to jest zapis na papierze. Może on świadczy o dobrej woli rządzących, tylko najpierw powinny być podpisane umowy, musimy mieć pewność. Mówiła Janina Ochojska. Rząd i parlament zdecydowały też ostatnio o zrównaniu renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. O nowych rozwiązaniach przypominał podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Sącza, pytany o protest w Sejmie marszałek Sejmu Marek Kuciński. Przyjęto już w Sejmie błyskawicznie, można powiedzieć, dwie ustawy. Jedna dotycząca rehabilitacji, druga dotycząca wsparcia niepełnosprawnych w tym procesie opieki. Uczestnicy trwającego 39 dzień protestu w Sejmie domagają się jednak dodatku na życie w gotówce. Miałby wynosić 500 zł miesięcznie. Rząd powtarza, że nie ma na to pieniędzy. Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann zapowiedział wniosek o powołanie komisji śledczej dotyczącej Get Back. Jak tłumaczył, trzeba wyjaśnić brak działania osób i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rynku finansowego w tej sprawie. Nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej do sprawy Get Back, odpowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i dodaje, że nawet gdyby taka komisja powstała, to PiS nie ma się czego obawiać. Według ministra w tle spółki stoją ludzie bliscy PO. W środę w prokuraturze krajowej powstał zespół, który ma zbadać sprawę Get Back, spółki zarządzającej wierzytelnościami. Niemal 66,5% Irlandczyków biorących udział we wczorajszym referendum opowiedziało się za liberalizacją przepisów antyaborcyjnych. To już oficjalnie ogłoszone wieczorem wyniki. W głosowaniu wzięło udział ponad 64% uprawnionych. Proponowane przez rząd nowe prawo będzie obejmować możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia od poczęcia bez podania powodu po konsultacji z lekarzem, a także prawo do aborcji do 24 tygodnia w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety oraz poważnego uszkodzenia płodu, które może doprowadzić do jego śmierci przed lub wkrótce po narodzinach, jak również nieograniczone czasowo prawo do przerywania ciąży w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia kobiety lub śmiertelnego uszkodzenia płodu. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać do końca roku. We Francji znów demonstracje przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona. Doszło do nich w wielu miastach. Najliczniejsza była w Paryżu. Według związkowców uczestniczyło w niej ponad 60 tysięcy osób. Według dziennikarzy o połowę mniej. Marek Brzeziński. Główne punkty sprzeciwu to zmiany w SNCF, w kolejach państwowych, nowe zasady przyjmowania na wyższe uczelnie, ustawa o imigracji i likwidacja etatów w sektorze administracji państwowej. Tak manifestację ocenia jeden z ich organizatorów. We Francji doliczyliśmy się w sumie 280 tysięcy manifestantów. Dla nas taka mobilizacja oznacza sukces. To świadectwo naszej siły, dzięki której na ulicę wyszło bardzo dużo ludzi. Według niezależnych źródeł manifestantów było dwa razy mniej. W Marsylii na czele demonstracji stał szef skrajnie lewicowej partii opozycyjnej Jean-Luc Mélenchon. Stowarzyszenia, partie polityczne i organizacje chcą ożywić ten płomień niezbędny Francji, frontu ludowego, którego potrzebuje nasze społeczeństwo. W Paryżu i w innych miastach przy okazji manifestacji doszło do burt. W stolicy policja zatrzymała ponad 40 osób z organizacji lewackich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze jedna wiadomość. W finale piłkarskiej Ligi Mistrzów Real Madrid-Liverpool na razie 1-1. W Kijowie trwa druga połowa spotkania. To był serwis Trójki. nocy deszcz i burze niemal w całym kraju, od 10 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 15 w Warszawie i Rzeszowie. Jutro najwięcej słońca na ziemi lubuskiej i wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze nadal przelotny deszcz i burza, także z gradem, przeważnie od 23 do 26 stopni, ale w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej nawet miejscami 29, a nad samym morzem tylko 19-22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nuży cię sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański, odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji, oraz syberyjski, pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Dobrze, że jesteś. Niedokończona ostatnia płyta Zbigniewa Wodeckiego już w sprzedaży. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak. Poleca wydawnictwo Agora i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Dębski Conducts Dębski, Krzesimir Dębski i Polska Orkiestra Radiowa Dzieciom. Specjalny program wypełniony muzyką z takich filmów i seriali jak Gwiezdny Pilat, Magiczne Drzewo, Tajemnica Sagali czy Kubuś i Hefalumpy. Zapraszamy w najbliższą niedzielę o 12:00. Osoby niepełnoletnie, mile widziane. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. To start, how do you admit that you're falling apart? I mean, how will I admit that I'm falling apart? My mother's gonna worry, but I'm fine in my heart. I live the words that I've said, and I live with a voice that tends to tell me that I'm shit in my head. And well, maybe I should fuck it and be happy instead. I should just say fuck it and be happy instead, right? Trying to tell me how to deal with myself, but I'm not gonna listen if you mention my health. I don't care, don't tell me and don't text me, cause that kind of shit upsets me, just kind of affects me, and it's bringing me down. And I'm not gonna lie, these days I prefer to just not be outside, and these days I just end up spending all of my time with my girlfriend. But to be honest, I think that's alright, cause time keeps rolling and I'm just making songs. I'm doing my best, still find myself stressed, and I'm no longer sure where I belong. I'm starting to rust, don't know who to trust. Don't trust anyone, not even me. Some people concentrate on style too much, but I think I just force myself to smile too much, and that should soon end for the best. Yeah, I wanna live my life with no stress, love life and feel blessed. Like, it's kind of funny on the inside, I'm trying to be a man, but really I'm just a little child. Shit, and And that's pretty much it. Yeah, that's pretty much it. Is there anything else? Oh yeah, my jaw hurts a lot because I grind it with stress. I was an idiot recently and lost a lot of my friends. Nothing brings me joy and nothing makes me smile. Being at school makes me aware of how I haven't been myself in a while. And I wonder what it was like to be 11. Wonder if there's such a thing as life after death, such a thing as heaven. And every now and then I think about the fact that I'd become a legend if I died at 27. Dzień dobry, przy mikrofonie Gawa Kulka. A to był utwór Uno. Utwór pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do serialu Dear White People. Śpiewał Rex Orange Country. Do muzyki z serialu Dear White People wrócimy jeszcze dzisiaj. Ja właśnie skończyłam oglądać pierwszy sezon, więc wszystkie te utwory, które pojawiają się wraz z napisami po każdym odcinku, jeszcze są na świeżo ze mną. Ale na razie będziemy odrabiać trochę zaległości. W ostatnich tygodniach rozpakowaliśmy kilka nowych, bardzo ładnych płyt, ale wiadomo, że w każdym odcinku Głowy, Serca, Bazy pojawia się jeden, góra dwa utwory, a jest ich na płytach dużo więcej, więc nadrabiamy najpierw Michelle and the Gaucello, to będzie z płyty Ventriloquism, utwór Sensitivity. Thank you. Michelle and the Giacello z ostatniej płyty Ventriloquism, czyli brzuchomówstwo i piosenka Sensitivity. No to wracamy w takim razie do tego, od czego zaczęliśmy audycję, czyli ścieżka dźwiękowa do serialu Dear White People, Drodzy Biali. To będzie James Tillman i Casual Encounters. James Tillman, Casual Encounters. Roisin Murphy wydała przed chwilą nowiutką epkę All My Dreams i Innocence. Nie wiem, czy Państwo już ją słyszeli, ale w tym odcinku Głowy, Serca, Bazy nie usłyszą jej Państwo. Natomiast usłyszą coś starszego, ale nawiązującego do tej nowej premiery. Maurice Fulton był producentem tego nowego singla All My Dreams, ale oczywiście nie po raz pierwszy pracuje z Roisin Murphy. Dwie płyty do tyłu i parę lat wstecz zrobił wspaniały remix utworu z albumu Hairless Toys. To będzie House of Glass. Thank you. How long can the play? Rosine Murphy, zremiksowana przez Maurice'a Fultona. To był utwór House of Glass z roku 2015. Nową Rosine Murphy będziemy się zajmować tą nową epką już za chwilę, już niedługo. Podobno co miesiąc, aż do października ma się ukazywać kolejny nowy utwór. Teraz cofniemy się jeszcze trochę w czasie, do roku 2009. To będzie utwór The Gossip, Dime Store Diamond. She does to please. Low cut sweaters with her skirts above her knees. She's a dime store diamond. Everybody knows just where she gets her clothes. A watercolor painting in a Renoir pose. She's a she wears it well. She's a To był Iggy Pop i moja ulubiona piosenka z albumu Post Pop Depression Sunday. Już gościła w tej audycji, ale jest tak doskonała, że trudno się powstrzymać, żeby ją emitować po raz kolejny. No i wcześniej oczywiście The Gossip, Dime Store, Diamond. Jak Państwo zauważyli, jest w dzisiejszym odcinku bardzo tak z duszy i tanecznie, więc nie potrzebujemy żadnego więcej pretekstu, żeby kontynuować emitowanie piosenek z albumu Lemonade, czyli małego, właściwie nie małego, epickiego, popowego arcydzieła Beyoncé. To będzie piosenka All Night. Your lies and true love never has to hide. True love never has to hide. Trade your broken wings for mine. Trade your broken wings for mine. I've seen your scars and kissed your crime. Seen your scars and kissed your crime. So many people that I know, they just trying to touch you. Kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Again, I'm gonna kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you all night. Up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Again, I'm gonna kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you. Beyoncé i All Night. Piosenki z płyty Lemonade przestaniemy grać, kiedy już nam ich po prostu nie starczy. Następny utwór Państwo już na pewno kojarzą, ponieważ ta piosenka była piosenką dnia ponad tydzień temu w Trójce. Father John Misty. Disappointing Diamonds are the rarest of them all. Taki nosi tytuł piosenka. Płyta ukazuje się już 1 czerwca. No i już 5 czerwca Father John Misty wystąpi w Warszawie. Father John Misty, Disappointing Diamonds are the rarest of them all. Na żywo w Warszawie prawdopodobnie będzie można usłyszeć tę piosenkę już 5 czerwca. Pozostajemy w świecie absolutnie nowiusieńkich piosenek, które w ogóle no, nie zdążyły się zestarzeć nawet o miesiąc. To są wszystko majowe premiery. To będzie utwór z albumu Seven zespołu Beach House, Black Car. Thank you. House z albumu Seven, to był utwór Black Car. Już niestety przyjdzie mi się za chwilę z Państwem pożegnać, ale zostawię Państwa z utworem, który gwarantuję, że nie pozostawi Państwa obojętnymi i myślę, że wprawi w bardzo dobry nastrój. To będzie przebój Marvina Gaye z roku 82, Sexual Healing, w zupełnie innej wersji nowoorleńskiego zespołu Hot 8 Brass Band. Zespół ten pojawił się na koncertach w Polsce w zeszłym roku. No to w takim razie do usłyszenia za tydzień. Ja się nazywam Gaba Kulka. Te audycje przygotowały Aleksandra Baszun i Ewa Redel. I życzę dobrej nocy, Sexual Healing i Hot 8 Brass Band. We'll be right back. help to relieve my mind. Sexual healing, baby, is good for me. Sexual healing is something that's good for me. Whenever bruises, bumps are falling, and my emotional stability is leaving me, there is something I can do. I can get on the telephone and call you up, baby. Honey, I know you'll be there to relieve me. The love you give to me will free me. If you don't know the things you're dealing, ooh, I can tell you, darling, that it's sexual healing. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up, cause we do it right. Wake up, wake up, wake up, get up, let's make love tonight. Ooh. Wake up, wake up, wake up, wake up, cause we do it right. Thank you.